Balaa. Kwa hizi ni mbinu ambazo wanafundishana, wanatiana fikra mbaya. Ndio utakuta wanaoingiza wanawake humo, wanaoana katika njia sio kwa kisheria, wakati mwingine ikhtilati zinapatikana. Wakati mwingine kuna masafari ndani yake yaliochanganyikana na mume na wanawake wa mailazati. Na wakati mwingine kujikuta wanaingia katika mijadala ya mambo ya kisiasa. Kwamba kuna jambo limetokea, serikali imesema kadha wa kadha, wao wanasimama upande wa pili kwamba serikali inawadhulumu wananchi, inachotakiwa ni kufanyika kadha wa kadha. Kwa kikawa ni kikundi fulani katika vikundi vya kisiasa ambavyo ni vikundi vimejiandikisha kabisa katika serikali kama vikundi pizani. Tutafahamiana vizuri eh? Sasa hapa muallif rahimahullah ta'ala nimefafanua hili jambo ili liweze kuingia katika vichwa vyetu namna gani huku mtaani mfahamike. Sasa sisi ahli sunna wal jamaa salafu salih kama anavyoeleza hapa muallif rahimahullah anasema katika zama zetu hizi tunaona kuna vikundi vimepasuka, zimetoka katika kundi la Waislamu ambao wanaofuata sheria bimara daiha min afkari na anzima wa takhtithat, wakiwa vikundi hivi vikiwa na fikra, vikiwa na nidhamu, vikiwa na mikakati. Wa kullu hadhihi aljamaati tajtami ala hadafin wahid, makundi yote haya yanakusanyika katika kundi moja, katika lengo moja. Wa huwa karahatul mujtama almuslimu shar'i, wao wanakubaliana kuchukia mujtama wa Kiislamu, mujtama ambao unafanya ibada, mujtama ambao unafundishana sunna, mujtama ambao unakatazana shirki, mujtama ambao unaamrishana kufanya yale ambayo anayoyataka Allah subhanahu wa ta'ala, akhlaqi na mambo ya adabu na mambo mengine yanafanana hayo, mujtama unafundishana fiqh ya Kiislamu, mujtama ambao unaofundishana kumheshimu mzazi, kumheshimu kiongozi, mujtama unaokatazana kutoka chini ya taa ya kiongozi, mujtama unaokatazana kufanya mambo ambayo atakaoingiza Waislamu kumwaga damu zao, kuvunja heshima zao na mambo mengine yanayofanana hayo, katika mambo ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam amekuwa akiyalingania katika maisha yake yote. Wan nadhar ilayhi ala annahu mujtama jahil, na kuangalia kwa mtazamo ya kwamba mujtama huu unafuata manhaji ya wema waliotangulia, kwamba huu ni mujtama wa kijahiliya, mujtama unaofuata manhaji ya jahiliya kabla ya Islam. Shasema hatta yakuna alhukm daqiqan fahum fi alaghlab yarawna hadhihi an-nadhra wa ya'taqiduna hadhihi al-aqida, asema mpaka hukumu hii ni hukumu ya ndani zaidi. Fahum fil aghlab, basi tukufahamishe kwamba watu hawa kwa mara nyingi au kawaida yao, yarauna nadhrata, huangalia mtazamo wa yatakiduna hadhihi alaqida, na wanaitakidi itikadi hii. Sawa. Wa min hadhihi aljamaat jamaatul ikhwan almuslimina wa jamaatut tabligh wa hizbu at-tahrika, taja sheikh makundi haya. Sawa. Asema huwa wanaona kwa mtazamo huu na wanaitakidi kwa itikadi hii. Makundi haya huwa wanaona kwa mtazamo kama sisi ni jahiliya, bado ni mujtama jahiliya ambao tunafuata mila zile za kabla ya Uislamu, ambao watu hawa wanaona hivi kwetu sisi ni kikundi cha Muslim Brotherhood, al ikhwan al muslimin wa jamaatu al muslimi wa jamaatu tabligh wa hizbu tahrir. Bado leo kuna watu wanajinasibisha na sunna, halafu wanaona jamaatu tabligh ni kikundi cha watu wa sunna, na kuona kama ni kikundi cha watu wa pole, hawana shida, ni watu ambao wanajitahidi sana katika dini. Hiki ni kikundi kiovu. Katika vikundi viovu vya zama zetu hizi hakuna kundi ovu mfano wa Ikhwan Hizbu Tahrir na jamaatu tabligh. Ndio makundi ambayo yanawaangalia Ahlu Sunna wal Jamaa kwamba ni mujtama jahili. Aqulu walilasaf, nasema na kwa bahati mbaya, yujadu manjala salafia hizba kahadhi lahazam, wapo watu ambao wamejalia kwamba salafia ni kundi kama haya makundi tuliyoyataja. Wayujadu man yasa ila jaali salafia takahadhi lahazam, bali wapo watu ambao wanaojitahidi kufanya kwamba salafia ni kundi kama haya makundi. Fanahnu nabra'u ila Allah subhanahu min hadha sania, sisi tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala tokana na kitendo hiki wa na'udhu billahi min sharri hadha al-fa'il, na tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sharia mtu mwenye kutenda matendo haya. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alayhi, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fa amma al-intisabu ila alladhi yufarriqu baina al-muslimin, amma al-intisabu alladhi yufarriqu baina al-muslimin, ama kule kujinasibisha ambako kuna wafaratisha waislamu, wa fihi khurujun anil jama'ati wal itilaf ila al-firqati wa suluki tariqi al-ibtida', ambako ndani yake kuna kutoka nje ya jamaa na kule kujiunga katika kikundi na kufuata njia ya uzushi wa mufarakati sunna. Baada ya kujiunga katika kikundi na kufuata njia ya uzushi, kawa watu wameiacha sunna wa tibaa na kufuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadha mimma yunha anhu wa yathamu fa'iluhu, haya ndiyo yale mambo ambayo yanakatazwa na anapata dhambi yule ambaye anaifanya. Wa yakhruju bidhalika an ta'ati Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi sallam, na anatoka mtu huyo kwa kitendo hicho, anatoka kwenye taa ya mtume, taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sala na salamu ziwe juu yake. Wallahu subhanahu wa ta'ala samana fi kitabihi bil muslimin, Allah mtukufu alituita ndani ya kitabu chake kwamba sisi ni Waislamu. Wa thabata fi musnad al-Imam Ahmad, na imethibiti katika kitabu ambacho kinaitwa Musnad cha al-Imam Ahmad, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man da'a wal jahiliyyah, hakika yule ambaye atakayelingania ulinganizi wa jahiliya, fa huwa min juthai jahannam, huyo mtu atakuwa katika viwiliwili vitakavyoingia ndani ya moto wa jahannam. Kala rajul ya rasulullah wa insama wa salla, wana mmoja akasema, ewe mjumbe wa Allah, hivi hata kama akifunga na akaswali mtu huyo maadamu alingania kwa dawa ya jahiliya atakuwa ni katika mizoga ya motoni? Kala wa insalla wa sama, hata kama akisali na akifunga, wa zama annahu muslimun, na akadai kama yeye muislamu, fad'u bi da'wati Allah, basi linganieni kwa dawa ya Allah, sama alladhi samakum biha almuslimin, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekuiteni kwa dawa hiyo kuwa ni waislamu, ibadallah, kuwa ni waja wa Allah. Naam, kisha akasema mualif rahimahullah ta'ala, wa hadhihi tasmiyatu ay almuslim kanat fi sadri alislami, sawa asema hili jina la Uislamu, yani mtu ni Muislamu, kila Muislamu anaitwa Muislamu, hataki kupewa jina lingine. Hili lilikuwepo mwanzoni mwa Uislamu, kana fi sadri alislam wala yurafu alintisabu illa lilislam anadha, na wala kulikuwa hakuna kujinasibisha isipokuwa kwenye Uislamu wakati huo. Falamma fashatil bid'a ilipoenea, wantasharatil ahwa, sawa, na matamanio yakawa yameenea, yani kila mmoja akawa afanya mambo kwa matamanio ya nafsi yake, wataka akullu sahibi bid'atin ala alislam, na watu wa bid'a wote wakajinasibisha na wakaegemea kwenye Uislamu, lam yajid salafuna salih buddan, wema wetu waliotangulia hawakupata nafasi, hawakuwa na budi, min idhari alqabihi mushari'iyya, ya kudhihirisha zile yale majina yao ya kisheria, allati tamayazu biha amman siwahu min almudhillina, majina ambayo waliweza kujitofautisha na wasiokuwa wao katika watu waliopotea. Fatasamma bil asma'i alwaridati fi nusus, wakajiita na majina yale yaliyopokelewa katika dalili, kal jamaa, kama vile jamaa, wal firqatu najia, na firqa kikundi kilichookoka, wa taifatu mansura, na kikundi kilichonusuriwa. Kama tasamma aidan bimaltazamu bihi min al-amali bisunna, kama walivyojiita pia kwa yale ambayo walijilazimisha nayo katika kufanyia kazi sunna, wal allati nabadhaha ghayruhu, Suna ambayo wameibeza na kuipuuza wengine kasalafi, kama vile salaf wa ahli hadithi na watu wa hadithi wa ahli athar wa ahli sunnati wal jamaa. Wa inna ma atharu hadhihi al alqab watasamau biha li ailalin kathira, na kwa hakika walijipa majina haya na wakajiita kwayo kwa sababu nyingi. Wa dhakara ba'dhuha fadila ta Sheikh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid, ametaja baadhi yake Sheikh Bakar Abu Zaid hafidhahullah fi kitabihi al-azim an-nafis hukm al-intiba' ila al-firaq wal ahzab wal jama'at al-islamia, kitabu chake hiki. Wa min dhalik, katika hizo alizozitaja kazinukuu hapa, anna hadhihi an-nisab lam tanfasil 'anil umma al-islamia mundhu takawuniha 'ala minhaj an-nubuwwah, kwamba nisba hizi hazijaacha, hazijaepukana na umma wa Kiislamu tangu zilipotengeneza kwake, zilipokuwepo katika minhaji ya utume. Wa minha anna hadhihi an-nisab tahwikul lil-islam, na miongoni mwa hizo kwamba nisba hizi zina uzunguka Uislamu wote. Wa minha anna al-qaba minha ma huwa thabit bisunnati sahiha, na miongoni mwa hayo majina kuna yale ambayo yamethibiti kwa sunna zilizo kwa sahihi. Wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahli al-ahwa, na kuna mengine ambayo hayakudhihiri sokoa katika kuwa waji kujihiana na kupambana na watu wenye kufuata matamanio yao, ni radi bidahi wa dalalati, katika kurudi bidaa zao na upotevu wao, li tamayuzi anhum, kwa ajili ya kuepukana nao usifanani nao. Fanajidu anna albid'ata lamma dhaharat, napata kwamba bid'a ilipodhihiri tamayaza ahlul haqqi bis sunnah, walimalizika na kufafanulika watu wa haki kwa kuwa ni wenye kufuata sunna. Waqalu nahnu ahlu sunna, wakasema sisi ni watu wa sunna. Walamma hukima ra'i, na wakati ra'i ilipokuwa inafanya kazi, tamayazu bil hadithi wal athar, wakaja ahlu sunna akasema hapana, sisi hatufuati ra'i, sisi ni ahlu hadithi na watu wa athar, ni watu wa hadithi na athar. Waqalu nahnu ahlu hadithi wal athar. Wa min dhalik, na katika hayo, anna hadhihi alqaba, kwamba majina haya na lakabu hizi, lam takun da'iyatun lahum litta'assubi li shakhsin duna rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hayakuwa majina haya ni yenye kulingania kwenye ta'assub ya mtu fulani kinyume na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam juu yake. Isipokuwa alikuwa anarudisha watu wote kurudi, yani kila lakabu inarudisha kuegemea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa mtu mmoja, mtu mwingine. Wa minha anna hadhihi alqab, na miongoni mwa hayo ni kwamba alqabu hizi au majina haya la tufudhi ila bid'ah, alqabu hizi hazi elekezi watu katika bid'ah, wala ila maasiya, wala hazi elekezi watu katika maasiya, wala ila asabiyati li shakhsin, wala hazielekezi watu kwenye asabia ya mtu fulani, wala ila asabiyatin ila taifa, wala ilelekezi kwenye asabia ya kundi fulani. Wa minha, na miongoni mwayo, anna aqdal wala wal bara, kwamba mafungamano ya kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, wal muwalat wal muadat, na kufanya mapenzi na uadui, ladaihim inama huwa ala alislam la ghair, mapenzi na uadui wa Waislam huwa yanakuwa kwenye Uislamu na sio kwenye kitu kingine. Maneno yanapatikana kwenye hukumu al-intima ila al-firaq wal ahzab wal jama'at al-islamia, ni Sheikh Bakar bin Abdullah Buzaid. Hasa idha ulima hadha, utakapojulikana jambo hili, faqad taqarrara fima ulima min al-islam bid-darura, basi yatakuwa yamekaririka yale ambayo ndani yale ambayo yanajulikana katika Uislamu kwa dharura, annahu la dina illa bi jamaa, ya kwamba hakuna dini isipokuwa ni kwa jamaa, wala jamaata illa bi imamin, na wala hakuna jamaa isipokuwa lazima patikane imam, wala imamin illa bi samin wa taa, na hakuna imamu isipokuwa ni lazima kuwepo na jambo la kusikiliza na kutii. Kama kala Umar ibn al-Khattab, la islama illa bi jamaa, Hakuna Uislamu isipokuwa kwa jamaa. Wala jamaata illa bi imara. Na wala hakuna jamaa isipokuwa kwa utawala. Wala imarata illa bi taa. Na wala hakuna utawala isipokuwa kwa taa. Yakulu Sheikh al-Islam, Sheikh al-Allama Bakr Abu Zaid fi kitabihi al-Anif al-Dhikr, katika kitabu chake kilichotajwa hapo nyuma, hukumu al-intima ila al-firaqi wa al-ahzab al-jamaat al-islamia, hadha huwa al-mafhumu al-shar'i li jamaat al-muslimin. Huu ndio ufahamu wa kisheria wa kikundi cha Waislamu. Mutaakhuna ala minhaji an-nubuwa. Wanakuwa ni ndugu katika njia ile ya utume, alkitabu wa sunna, ambayo njia hiyo imeshikamana kwenye kitabu na sunna. Yantazimuhu imamun zu shaukatin wa manaa, ambao anawatawala na kuwaongoza ni imamu aliyekuwa na nguvu, aliyekuwa na uwezo. Wa hadhihi arrawabitul amma, na hayo mafungamano ya ujumla baina almuslimin, baina ya waislamu liwahidatihim, kwa umoja wao, watamasuki jamaatihim, na kule kushikamana kwa kikundi chao. Wa bikadri tafriti yahsulu alikhtilafu walittirab, na mnapoacha haya mafungamano ndio ikhtilafu na mgongamano na mgongano unapatikana. Fa idhan khaza ala faradu min afradi almuslimin aw in khazalat firqatun min anhum fa hadha shiqaqun almuslimin, akichomoka mtu mmoja katika waislamu au kikundi miongoni mwao kutokana na wao, alislamu amegongana kikundi kimoja kikachomoka, fa hadha inshiqaqun ala almuslimin, huu ndio mpasuko kwa waislamu. Wa tafriqun li jamaatihim, na mfarakano wa jamaa yao. Wa huwa fi tabiati halihi, na hakika pasuko huo katika tabia ya hali yake, inkhizalun an kulli alislami ala minhaji an-nubuwa, ni mpasuko wa uislamu wote kuachana na njia za utume. Na utakuta katika jamii ya watu ambao hawafuati sunna, ndio jamii unaikuta inaingia sana katika mambo kama haya. Mpaka ukakuta wakati mwingine unaweza kwenda katika mji, watu wote manhaji yao ni ya kikhawariji. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na afadhali. Utamkuta labda mtu ambaye Allahu bihi alim, ndiye ambaye Allah amemnusuru kuwa anaweza akawa na wara kidogo. Na hii wara si ya uchamungu wala ya elimu. Ni wara tu ya tabia, kwamba kuna yani sasa watu na kwa tunaishi katika vurugu, hatuna amani, lakini akakosa muongozo wa kujua kwamba kila anachokifikiria ndio kile ambacho kilichofundishwa na mtume wetu Muhammad, na ndio sahihi kabisa katika manhaji. Hakuta watu wote wanakubaliana kwamba lazima kiongozi hafai, kiongozi kadha, tutoke chini yake, tuandamane, tupindue na kadha. Watu ambao hata nyembe hawana wanataka kupindua watu ambao wana magari ya kivita, wana mafaru, wana madege, wana silaha, mabunduki ya kila aina. Afu kundi cha watu 18, 20, 30 kutoka katika mtaa fulani, kutoka katika mji fulani, kijiji fulani, inasema lazima sisi tutoke, lazima sisi tuandamane, lazima sisi tupindue, lazima tuende porini. Hilo pori lenyewe siku hizi hakuna. Mapori watu wameshavamia huko, walima mihogo na maharage. Unakwenda kwenye pori gani? Zaidi ya kwamba unakwenda kutengeneza maisha magumu kwa jamii yako, na maisha magumu kwa familia yako, na maisha magumu ambayo yatakayangamiza nafsi yako. Asema wa hadhihi aljamaat alislamia allati qamat ala ususin ba'idatin 'anil kitabi was sunnah. Sema kundi haya ya Kiislamu ambayo imesimama katika misingi iliyopo mbali na kitabu na sunna, hiya fil haqiqati inshiqaqun 'anil muslimin. Hakika makundi haya yamepasuka yakawaacha waislamu. Wa sharruha wa dharruha a'zamu bikathirin min khairiha. Makundi haya shari zake na madhara yake ni makubwa zaidi kuliko khairi zake. Fahiya lamma ikhtarat tariqan, makundi haya yalipochagua njia, la yantami ila alkitabi wa sunna, njia ambayo haielekei katika kitabu na sunna, wala yanhalu min salafi hadhihi al-umma, wala haitokamani na mafundisho ya wema wa huu umma, dakhala alaiha an-naqs min hadha al-bab, ndio mapungufu yaliingia katika kundi hili, katika mlango huu. Mlango huu ndio ulikuwa mlango wa ulioingilia mapungufu katika haya makundi. Falhadharu al-hadhar min hadhihi al-jama'ati al-mashbuha, jamani kuweni na tahadhari kutokana na makundi haya yaliyokuwa na shubha la takunu ayuha shababu dhahiya taafkariha, nyinyi msiwe kama ndio dhahaya wahaya, yani msiwe kama ndio vyambo vya hizi fikra zao, kwamba wao wanaleta fikra kisha wanakupeni. Wakati mwingine sasa hivi mambo yameendelea, hizi fikra zinaenezwa kwenye magazeti, kwenye radio, kwenye matelevision, kwenye ma YouTube, kwenye ma Facebook na mambo mengine, ma Twitter na kadhalika. Watu wamekaa na mitandao yao na simu zao, watumia majibi yao na maimbi zao, wanawatoa watu barabarani na mfano hayo. Nyinyi msiye vyambo vya fikra zao. Fa wallahi ma halat fi baladi, ana hapa mwalifu, hakika haijaingia katika mji fikra hizi. Wanafatha tufihi sumumwa, na zikapulizwa, hazijapulizwa ndani ya miji sumu zake, fikra za sumu hizi. Ila sada fihi tafaruk wal ikhtilaf, isiyokuwa katika miji hiyo itaongozwa na mfarakano na ikhtilafu. Wabarazat shahna, na itadhihiri ugomvi, walbaghdha, na chuki, bain abnaihi, kati ya vijana na watoto wa miji hiyo. Wa idha shita dalilan ala dhalik, na kama huamini maneno haya, ukitaka dalili ya jambo hilo, faqarin baina halina yawma an kunna ala minhaji Sheikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa baina halina al-an, asema pimanisha tu baina ya hali zetu tulipokuwa katika, akishuhudia Saudia, tulipokuwa katika manhaji ya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, na baina ya hali zao wakati ule, wakati wa sasa. Ni kweli kabla ya miaka takriban 80 iliyopita, akina Sayyid Qutubi hawajaanzisha manhaji ya ikhwani, kina Hassan al-Banna hawajajenga misingi ya ikhwani, na mpaka miaka ile ya kina Sayyid Qutubi kufa na baadaye ndugu zao akina Muhammad Qutubi kuingia katika nchi ya Saudi Arabia kuwalea vijana kama akina Haid al-Qarni Wakasafar Hawali na wengineo kina Muhammad Arifi na wengineo katika shababu al-mamlaka al-arabia Saudia, hakukuwa na fikra hizi za kiikhwani za kikhawarij. Watu walikuwa wanaishi ala tauhid, watu wote walikuwa jamaatun wahida, hakukuwa na shirki. Ndiyo haya mambo yote ya makuvunja makaburi, mambo ya kuzunguka hayo, mambo ya kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba mawalii na mfano wake, yalikuwa yameenea katika Hijazi, yalikuwa yameenea katika Jaziratul Arab wakati wa utawala wa Ottoman Empire, Dolatul Uthmaniyya. Miaka hiyo yalikuwa wao ndio yameenea katika nchi hizo, katika maeneo hayo. Lakini Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala alipokuja na kashirikiana na al-Imam Muhammad ibn Saud rahimahumullah, wakawa wamepambana kupambana kuondoa bid'a na kuingiza sunna, kuondoa shirki na kuingiza tauhidi, hakukuwa na shida hizi. Sasa ukitaka kujua haya, angalia zama hizi na zama zile. Falakad farraqat hadhihi al-jama'at baina al-ulama wa shabab, makundi haya yametenganisha baina ya wanaochuoni na vijana. Vijana wamekuwa adui zao wakubwa ni wanawachuoni wao. Wajalat bainahuma barzakha, na akaweka ukuta mkubwa baina wanawachuoni na shababu. Wa kunna qabl nathiqu fi ulamaina thiqatan kabira lillahi alhamdu wal minna, asa kabla ya hizi fikra za haya makundi kuingia, tulikuwa tunawaamini sana wanawachuoni wetu. Tunamshukuru Allah na fadhila zote ni zake. Wa nakhudhu anhum, na tulikuwa tukichukua elimu kutoka kwao. Wa kana al-atharu fi hadhihi al-hala mutamayyizan, na athar katika hali hii ilikuwa iko juu. Anil athari wal hala fi al-halati allati ashartu ilayha qabla qalil, zidi ya athari na hali ambayo niliyoashiria kabla ya muda mchache. Fa fi hadhihi al-hala kunna ala khairin wa lahuda, za katika hali hii ambayo ilikuwa kabla, tulikuwa kabla ya haya makundi kuingia, ikhwan hizbu tahariri, haya makundi mengine yaliyozuka, al-Qaida, Hizbullah, juzi tu Daesh imetokea, ISIS na makundi mengine, al-Shabab na makundi mengine ambayo Boko Haram na mengine ambayo nafana na haya, kwa majina yote ambayo atakayojipa. Sawa, hali ya sasa hivi na hali ya zamani ni tofauti. Fa fi hadhihi al-hala kunna ala khairin wa ala huda, amma al-ana fa nahnu fi fawda wa fi ittirabin wa nahwi dhalik, ama sasa hivi tupo kwenye fujo na mgongamano na mfano wa hayo. Wa hadhihi al-jama'atu aidan afsadat aqaida ba'd shababina, Asa makundi haya kama makundi ya kikhwani, makundi ya kitablighi, makundi ya hizbu tahariri, yameharibu kabisa itikadi za vijana wetu. Walawathatil manhaja indahum, na yakachafua na kunajisi manhaji waliokuwa nayo vijana wetu. Wa hiya aidan aqna'atuhum an yaj'alul wala'a wal bara'a laha faqat. Na makundi haya yakawakinaisha vijana kwamba wanatakiwa waweke wala na baraa kwenye makundi haya, kwamba tutampenda yule ambaye atakaye support uikhwani na tutamchukia yule ambaye atakaye uchukia uikhwani. Tutampenda yule ambaye atakaye jiunga na kikundi cha tablighi na tutamchukia yule ambaye atakaye kichukia kikundi cha tablighi. Kadhalika hizbu at-tahrir. Wa ma min shakki, asema la hakuna shaka yoyote, anna ba'dha hadhihi al-jama'at, kwamba baadhi ya makundi haya saufa tastaghillu atba'uha atba'aha al-mugharrar bihim ila alqiyam bi thawrati anna aw ad-dukhul fi fitna. Na hala hakuna shaka yote kwamba baadhi ya makundi haya yatachukua fursa ya kuwaingiza wafuasi wake wale ambao waliodanganyika na kuwafuata, wale wafuasi ambao walidanganyika na kufuata makundi kama Ikhwana, Hizbu Tahrir na Tablighi, yatachukua fursa ya kuwafanya vijana hawa wawe ndio watakaosimamia mapinduzi ya baadhi ya nchi zetu. Mara ngapi tunaona katika nchi za Kiislamu vijana wa Kiislamu wanasimama katika mapinduzi, wanasimamia mapinduzi ya kupindua viongozi wao. Wazi? Katika hali moja au nyingine, kama hakuna shaka, au dukhul fil fitna, au wao ndio watakosimamia vijana wao kuwaingiza katika fitna. Kuwaingiza katika fitna nini? Fitna za mapingano, fitna za mapambano, fitna za kadha na kadha. Eh? Misri wamemtoa nani? Husni Mubarak. Wakapambana wakamuingiza nani? Muhammad Mursi. Ndani ya miezi sita Muhammad Mursi anakuja kuyatawalisha yale yale ambayo walikuwa wakiyakataa kwa Muhammad, kwa Husni Mubarak. Bali akiruhusu madanguro, akiruhusu muziki, akiruhusu madisco na mambo mengine, bali kuleta maneno ambayo yanapingana kabisa na kitabu cha Allah na sunna za Mtume. Bali akasema Muhammad Mursi kwamba Qur'ani inatakiwa ifanywe marekebisho, kuna baadhi ya aya zimepitwa na wakati. Ndani ya miezi sita akatolewa, ndani ya miezi sita akapanduliwa na huyu rais wa sasa, ndio nani anaitwa Sisi, sawa, ambaye alikuwa ni kwa jeshi na baadaye kumpindua na kumtoa na baadaye kufanyika uchaguzi na baadaye Sisi ndio kiongozi mpaka sasa. Hawakumpata wale waliokuwa wanamtaka ambaye ni Muhammad Mursi, sawa, na hawakubaki na yule Husni Mubarak ambao waliokuwa wanamkataa, bali wameingia katika hali iliyokuwa nzito na ngumu zaidi kuliko jinsi ambavyo walivyokuwa. Kadhalika maeneo ya Libya alipomtoa Muammar Gaddafi, kadhalika Tunis Zainul Abidin Ali na sehemu zinginezo nyingi ambazo kila kilichokuwa kinatarajiwa kitapatikana katika nusra hakikupatikana, bali ilipatikana mambo mengi ya kumwaga damu. Angalia damu zilizokwenda kumwagika kule Syria, ha, miji yule rais wa Syria Assad alivyougeuza ule mji kuwa ni kama shamba ambalo lililochafuliwa na tembo, majumba marefu marefu wakawa wanavunja na huwa watu bila kuangalia, hakuna ambacho chikipata. Hawakumdondosha na kumtoa katika utawala wake, bali wao walikufa, kadhalika miundombinu ya barabara na majumba yao yakawa yameangamia, na sasa wanajenga mji mpya. Wallahu almusta'an. Asafala takun hadithatul haram an nadharika ayuha ashabi bahidin دفع الله عن المسلمين كل مكروه وحمانا وإياكم من كل بلية. أسمع لي تكيو الحرم دوات كفامي حرم كشكوا الحجر الأسود كوي بليكا وكونا كوي كيميزا كوي سمعنا يطهاريشا نكوا هو واتو طالع ما إلى ذلك مجيو حرم دامو زكا موجيكا إلي تكيو اللي سيبالي وفيجانا أمبو وليفانيا هايا وليفانيا كمانا كونا كونا وتوالا ولي هوكو سوا سوا. Lakini pia matukio ya kutaka kuwavamia maimamu, kutaka kuwaua maimamu, kutaka kuwafanyia mabaya maimamu wa Haramain, haya matukio yanatokea sana. Ni watu wamevishwa imani ambayo imani hii haina faida aina yote zaidi ya kuleta madhara kwa Uislamu. Paka sasa ukiona Saudia maimamu wa Makka na Madina wanalindwa, sala inaendelea, kuna askari wanawaangalia pale wanawalinda. Hawakufanya vile isiyokuwa ni kwa sababu ya hizi afkari, kwamba unaswali nyuma yako wewe haujui ambaye alikuwa na nia mbaya, kwa lazima asimame mtu ambaye atakayeweza kuzuia. Juzi hata nadhani mwaka miaka miwili haijapita, imamu yuko anatoa hutuba, akatokea mtu moja kwa moja alikuwa anafanya tawaf tena amevaa ihram, anataka kumvamia imam na kumuua. Akatokea askari kwa msimama kabla ya mimbar akamzuia. Hizi juzi hakuja hata mwaka mmoja au miaka miwili. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala azuilie Waislamu kila makruh, na tukinge sisi na nyinyi kutokana na kila bala. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam baraka nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.